ขอความผาสุกความสวัสดีความเจริญในธรรมจงมีแก่บรรดาท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้รายการธรรมะคลายทุกข์ก็ได้มาพบกับท่านสาธุชนทั้งหลายตามปกติเช่นเคยญาติโยมสาธุชนทั้งหลายวันเวลาที่ผ่านไปแต่ละวันแต่ละวันนี้อย่าไปนึกว่ามันผ่านไปตั้งแต่วันเวลาเท่านั้นนะอายุของเรามันก็ผ่านล่วงเลยไปด้วยคือวันคืนผ่านไปแต่ละวันเนี่ยมันกลืนกินอายุของเราไปกับการเวลาพระพุทธเจ้าตรัสไว้เหมือนกันว่ากาโลคัจฉติกาลภูตานิว่าการเวลาย่อมกลืนกินสรรพสัตว์ทั้งหลายตลอดถึงตัวมันเองการเวลามันกลืนกินอายุของเราอย่างเราอายุ50 60นี่เนี่ยไม่ใช่สิ่งที่เราได้นะสิ่งที่เราได้คือความสูญเสียไปแห่งชีวิตของเราวันเวลาผ่านไปนะมันกลืนกินอายุของเรายังไม่พอแล้วมันก็กลืนกินอายุของมันเองด้วยเพราะฉะนั้นญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเมื่อเรามานึกถึงการเวลาที่ผ่านไปแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยจะทำให้เรานั้นเป็นผู้เตรียมพร้อมที่โบราณท่านกล่าวว่าเตรียมตัวก่อนจะออกจากบ้านฉันใดก่อนที่จะละสังขารร่างกายไปสู่ปรโลกเราก็ต้องเตรียมเสบียงคือบุญกุศลฉันนั้นไม่มีอะไรที่จะเป็นที่พักแรมทางด้านจิตใจมั่นคงทางด้านจิตใจเหมือนคุณงามความดีทรัพย์ภายนอกที่เราขนขวายแสวงหามาด้วยหยาดเหงื่อแรงกายของเราแทบตลอดชีวิตรักกันมากก็ส่งถึงแค่โรงพยาบาลเท่านั้นแหละทรัพย์สินเงินทองแต่คุณงามความดีที่เราทำเนี่ยมันจะเป็นมิตรแท้ติดตามเราไปถึงสัมปรายภพลูกหลานรักกันมากก็ส่งถึงแค่เชิงตะกอนนะให้มองนึกบวกหน้าลบคูณหารให้ดีว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ระลึกนึกถึงไม่สร้างที่พึ่งให้แก่ตัวเราเองแล้วชีวิตของเราก็จะไร้ความหมายไม่ใช่ว่าใกล้จะดับจิตคิดจะหาที่พึ่งนึกถึงพระตอนจะเข้าลงอย่างนี้มันก็เตรียมตัวไม่ทันเรียกว่าเป็นคนประมาทวันนี้มาฟังพุทธศาสนสุภาษิตที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้ในคัมภีร์ขุททกนิกายชาดกจตุกนิบาตไว้ว่ายะถาวาทีตถาการีบุคคลพูดอย่างใดพึงกระทำอย่างนั้นจะพูดใดใจจิตคิดตรงรอบเห็นดีชอบกอบทางเสริมสร้างสรรหากคิดได้ทำได้ให้เหมือนกันมีใจมั่นแล้วถึงจึงพูดจาพูดอย่างใดใจจำทำจนให้เสร็จตรงได้ดังพระจีดีนักหนาหากว่าทำมิได้ไร้ราคาเป็นคนบ้าน้ำลายขายหน้าคนนี่บางทีก็คนพูดอย่างใดก็ให้ทำตามที่อย่างที่พูดอันนี้พระพุทธเจ้าตรัสไว้บางทีเราพูดรับปากว่าเออเดือนนั้นเท่านั้นเดือนนี้เท่านี้แต่พอถึงเวลาจริงๆเอาไม่เป็นไรประเดี๋ยวเดือนหน้าต่อไปนี่คนที่บ้าน้ำลายท่านบอกว่าคนไม่มีสัจจะที่จะไม่ทำความชั่วท่านบอกว่าไม่มีในโลกก็ขอให้คำหนึ่งนะอย่างบางคนบ่นทุกข์ใจโอ้ยเงินทองก็หายากก็มามีคนมายืมหนี้ยืมสินเวลาประท้วงก็บิดพลิ้วแต่เวลาทุกมาหาก็โอ้ยน้ำตาเช็ดหัวเข่ามาอย่างนี้คนไม่มีสัจจะคนไม่มีธรรมะเนี่ยที่จะไม่ทำชั่วไม่มีเลยแต่เรากลับตัวได้นะกลับตัวได้ทำใจได้อันนี้เป็นเรื่องที่เราจะต้องมาคิดกันเดี๋ยววันนี้เรามาพูดกันเรื่องของความทุกข์สักวันหนึ่งนะความทุกข์ในสังขารความทุกข์ที่เราอยู่ในโลกใบนี้ทุกข์บางทีก็ทุกข์เรื่องการพักผ่อนนอนหลับ บางคนนอนไม่หลับก็เป็นทุกข์บางคนมีปัญหามากก็มีทุกข์บางคนทุกข์เพราะว่ามันไม่ลงตัวหมายความว่ามีเงินมีทองมากหารไม่ลงตัวเลยเป็นทุกข์บางคนเป็นทุกข์เพราะความจนบางคนเป็นทุกข์เพราะเป็นหนี้บางคนทุกข์เพราะเป็นเรื่องปัญหาต่างๆมากมายความทุกข์ต่างๆมันเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้มีจิตอันไม่มั่นคงอย่างนี้แล้วในที่สุดบุคคลนั้นก็จะประสบพบแต่ความทุกข์หาความสุขไม่ได้นี่คนไม่ได้ปฏิบัติธรรมมันเป็นอย่างนี้แต่ผู้เห็นหลักอริยสัจธรรมแล้วท่านบอกว่าอยู่ในโลกไม่เป็นทุกข์คนเห็นหลักอริยสัจธรรมแล้วอยู่ในโลกไม่เป็นทุกข์เพราะว่ามันเป็นอย่างนั้นมันเป็นเรื่องธรรมดาบางคนป่วยไข้ไม่สบายเนี่ยคนเห็นหลักอริยสัจธรรมและนอนไม่เป็นทุกข์ด้วยนอนสบายนี่คนที่เห็นหลักอริยสัจธรรมเห็นรูปเป็นทุกข์เห็นนามเป็นทุกข์ใจไม่ทุกข์แต่คนไม่เห็นหลักอริยสัจธรรมแล้วเนี่ยมันมีแต่ทุกข์ทั้งนั้นแหละญาติโยมนะมีแต่ทุกข์เป็นไปโอ้ถ้าเราจะพูดจาปราศัยกันแล้วเนี่ยเรื่องของหลักอริยสัจธรรมเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสจะรู้เรื่องอะไรตรัสจะรู้เรื่องทุกข์พระองค์เห็นทุกข์ตามความเป็นจริงโอ้มันเป็นทุกข์ถ้าเราเห็นร่างกายเห็นจิตใจมันเป็นทุกข์แล้ววางใจได้เมื่อวางใจได้อุปาทานเข้าไปยึดไปถือมันก็ไม่เกิดไม่ใช่ว่ามีรูปมีนามแล้วปฏิบัติธรรมแล้วไม่ทุกข์ไม่ใช่นะคนมีรูปมีนามอยู่ตราบใดคนนั้นเขาเรียกว่ามีกองทุกข์กองทุกข์ตัวนี้คือรูปธรรมนามธรรมนี่มันเป็นตัวกองทุกข์แต่ว่าคนเห็นหลักอริยสัจธรรมคือของจริงที่พระอริยเจ้าท่านเห็นกันว่าโอ้รูปกายก็ดีนามกายก็ดีนะมันเป็นตัวทุกข์เมื่อเห็นรูปเป็นทุกข์เห็นนามเป็นทุกข์ปัญญาเกิดขึ้นมามันเลยไปทำลายอุปาทานเข้าไปยึดไปถือว่าที่เป็นตัวทุกข์ไม่ใช่เรามันเป็นตัวรูปมันเป็นตัวนามเนี่ยเลยปัญญานี่มันถอนทุกข์ออกโอ้มันเป็นอย่างนั้นพอกายเป็นทุกข์ท่านวางใจได้บางทีท่านแสดงไว้เหมือนกันนะพระราชาองค์หนึ่งจะไปเฝ้าอาจารย์สอนกรรมฐานอาจารย์สอนกรรมฐานเนี่ยนอนบอกว่าเป็นโรคที่ลมขึ้นในท้องร้องเหมือนไส้จะขาดร้องเสียงดังพระราชาเข้าใจผิดคิดว่าอาจารย์สอนกรรมฐานเป็นพระอรหันต์เพราะปฏิปทาสัมมาปฏิบัติของท่านนั้นสงบเสงี่ยมเจียมตนแต่วันที่พระราชาเสด็จจะไปกราบไปไหว้นั้นน่ะซึ่งเป็นวันที่โรคลมมันเสียดแทงแทบไส้จะขาดอาจารย์สอนกรรมฐานท่านร้องครวญครางพระราชาได้ยินพระอาจารย์สอนวิปัสสนาร้องครวญครางโอ้จิตใจหวั่นไหวเราไม่ไปไหว้จิตใจของบุคคลผู้ไม่มั่นคงพระราชาเลยไปพระราชอุทยานลูกศิษย์เลยเตือนอาจารย์ว่าอาจารย์ครับเมื่อสักครู่พระราชาจะเสด็จมาถวายบังคมนะกราบนมัสการพระอาจารย์แต่อาจารย์ร้องครวญครางด้วยทุกขเวทนาพระราชาบอกว่าไม่กราบไหว้บุคคลผู้มีจิตใจไปกับด้วยกิเลสพอลูกศิษย์เตือนแค่นั้นน่ะอาจารย์สอนกรรมฐานพลอนึกว่าอาจารย์ผู้มีจิตใจเต็มไปด้วยกิเลสเราจะไม่กราบไหว้พอลูกศิษย์เตือนสติอาจารย์ก็ยกจิตขึ้นสู่พระกรรมฐานคือเอาทุกขเวทนานั้นน่ะเป็นอารมณ์ยกทุกขเวทนาที่กำลังเกิดที่ลมกำลังเสียดแทงในช่องท้องเป็นอารมณ์เห็นสภาวะทุกข์มีการเกิดขึ้นแล้วก็ทุกข์นั้นมีการดับไป เนี่ยสติมาปัญญาเกิดท่านเรียกว่าพหูปการธรรมสติมาปัญญาเกิดแล้วก็เห็นความเกิดขึ้นเห็นความดับไปของสภาวะทุกขเวทนาที่อาศัยกายเกิดท่านยกจิตขึ้นอันเป็นทุกขเวทนาขึ้นสู่วิปัสสนาสำเร็จเป็นพระอรหันต์ในขณะที่ลูกศิษย์เตือนสตินั่นเองนี่บุคคลผู้ฝึกหัดอบรมจิตใจดีแล้วพอขากลับพระราชากลับมาลูกศิษย์ก็ไปถวายพระพรพระราชาว่าบัดนี้ท่านพระอาจารย์ให้พระองค์เข้าไปเยี่ยมได้แล้วตอนที่พระราชากลับมาอาจารย์นี้เป็นพระอรหันต์เสียแล้วถามว่าโรคคือทุกขเวทนาที่เสียดแทงที่ช่องท้องของท่านมันเป็นทุกข์ทางกายเมื่อวางใจแล้วใจไม่เป็นทุกข์ถามว่าเมื่อท่านเป็นพระอริยบุคคลแล้วที่เป็นทุกข์มันเป็นเรื่องของกายนะที่เป็นทุกข์มันเป็นเรื่องของกายท่านวางใจได้โอ้เนี่ยมันเป็นสภาวะธรรมท่านเห็นรูปเป็นทุกข์เสียแล้วตอนนี้เห็นนามมันที่ไปอาศัยกายมีทุกข์ท่านรู้ทันเลยท่านเลยวางได้ตัวนี้เลยว่าถอนอุปาทานจริงๆตัวทุกข์น่ะคือตัวอุปาทานที่เข้าไปยึดขันว่าเป็นเราเนี่ยญาติโยมเคยเห็นไหมเวลาเรานั่งน่ะมันจริงๆที่นั่งมันไม่ใช่เรานั่งจริงๆที่กะที่นั่งคือกายนั่งใช่ไหมแต่เราก็เข้าใจผิดคิดว่าเรานั่งเวลานั่งเป็นทุกข์มันถูกใครทุกข์เราจริงๆที่เป็นทุกข์คือกายทุกข์แต่ทำไมเวลากายทุกข์เราจึงสำคัญผิดคิดว่ากายเป็นเรานี่คือตัวอุปาทานไปยึดขันคือรูปนี้คือกายนี้ว่าเป็นเราเมื่อเราไปยึดถือผิดเมื่อกายเป็นทุกข์ใจเลยพลอยทุกข์ด้วยนะหรือบางทีเรานั่งและใจมันไม่สงบทำไมใจของเรามันจึงไม่สงบแน่ทุกข์แล้วโยมเราใจเราใช่ไหมญาติโยมไอ้จริงๆแล้วใจมันไม่ใช่เราใจนี่มันเป็นนามธรรมชนิดหนึ่งจิตเนี่ยมันเป็นธรรมชาติที่นึกที่คิดแต่เมื่อจิตมันนึกคิดมันเป็นเรื่องของมันมันเป็นเรื่องของนามธรรมมันเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยเมื่อนามธรรมมันเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสติปัญญาไปตามดูรู้ทันโอ้นี่เป็นนามธรรมตัวสติมาตัวปัญญาเกิดท่านเรียกว่าพระหูปการธรรมแปลว่าธรรมมีอุปการะมากพอสติเกิดขึ้นมาปัญญาไปรู้ทันโอ้นามธรรมเนี่ยท่านจึงเรียกว่าจิตบ้างเรียกว่านามบ้างเพราะมันเป็นสภาพที่นึกคิดเมื่อมันมีเหตุมีปัจจัยมันจึงคิดจิตไม่สงบมันก็เป็นเรื่องของจิตแต่ปัญญามีหน้าที่ไปรู้ว่านามนี้มันเป็นอย่างนี้นะพระพุทธเจ้าก็ตรัสแก่พระเมขิยะไว้เหมือนกันว่านะว่าจิตนี้เป็นธรรมชาติที่ดิ้นรนกวัดแกว่งรักษายากห้ามยากใช่ไหมผันทนังจะปรังจิตตังทุรักขังทุนนิวารยังจิตของคนเรานะมันดิ้นรนกวัดแกว่งรักษายากห้ามยากโอ้ยเหมือนปลาหมอผุดที่ได้น้ำใหม่นะมันขึ้นพุดพัดพุดพัดเลยบางทีคิดเรื่องนี้อ้าวหนีจากเรื่องนี้ไปคิดเรื่องโน้นหนีจากเรื่องโน้นไปคิดเรื่องนี้นี่จิตใจมันดิ้นรนกวัดแกว่งรักษายากห้ามยากเพราะมันไม่มีจุดยึดนั่นเองนี่ให้เรารู้ทันนะคันถ้าเรารู้ว่าธรรมะว่ามันเป็นอย่างนี้ท่านจึงเรียกว่าทุกข์แปลว่ามันทนอยู่ในสภาวะเดิมนั้นไม่ได้จะเป็นรูปหรือเป็นนามมันก็เป็นอย่างนี้โอ้เรามาพิจารณาตามความเป็นจริงแล้วเราจะได้วางใจได้อาตมาได้คุยกับคุณโยมท่านหนึ่งมาสนทนาธรรมกันบอกว่าปัจจุบันนี้คนเรามันเครียดเพราะปัญหาหลายด้านหนึ่งนอนไม่หลับเป็นทุกข์แน่นอนไม่หลับก็เป็นทุกข์นี่ถ้าเป็นพระอริยเจ้าท่านจะไม่ทุกข์หรอกนอนไม่หลับมันเป็นเรื่องของอะไรโยมนอนไม่หลับมันเป็นเรื่องของกายใช่ไหมแล้วทำไมใจทำไมเราต้องเป็นทุกข์กับมันด้วยนะเพราะมันไม่เป็นไปตามปรารถนาใจเราจึงเป็นทุกข์นะ นี่เราต้องเข้าใจด้วยว่าไอ้ที่นอนไม่หลับต้องสังเกตนะคนปฏิบัติธรรมเนี่ยต้องรู้ว่าโอ้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการนอนไม่หลับหนึ่งสภาพจิตของเรานั้นไม่เกิดความสงบมองให้ลึกๆเราจะบอกว่าเอ๊ะมันก็ไม่ได้คิดไม่ได้นึกอะไรเอาเถอะญาติโยมผู้ปฏิบัติธรรมเวลานอนไม่หลับสภาพจิตมันไม่สงบแต่ถ้าสภาวะจิตของเราเกิดความสงบนี้มันจะหลับไวโยมบางคนเนี่ยนอนไม่หลับอาตมาก็เลยเอาเทปธรรมะโยมเอาเทปธรรมะเวลาโยมจะนอนและโยมให้เปิดเทปไว้เปิดค่อยๆเบาๆแผ่วๆโยมเอาจิตฟังตามเทปไปและโยมไม่ต้องไปบังคับให้หลับโยมตั้งใจฟังไม่นานหรอกโยมไม่เกิน 2-3 นาทีเพราะว่าถ้าจิตไปผูกอยู่กับการฟังและจิตมันก็จะเป็นสมาธิเพราะไม่จิตมันไม่มีอารมณ์อื่นใช่ไหมเหตุผลที่จิตมันหลับก็เพราะอะไรก็เพราะจิตมันไปผูกอยู่กับเสียงธรรมะแล้วมันจะหลับไวนี่ทำไมล่ะญาติโยมเวลาญาติโยมไปฟังเทศฟังธรรมพระก็เทศไปตามหน้าที่แต่เราก็ยิ่งไปพระฟังเทศแล้วเราไปนั่งหลับตาฟังด้วยแล้วมันก็เข้าบรรยากาศใช่ไหมญาติโยมฟังทำไม่นานน่ะหลับไปคนอาทิตย์คนละทางปนมมืออยู่ที่อกตกพระลงไปที่หัวเข่าบางทีเอาหมอนไปหมอบลงกราบกับพื้นพยามารก็ถีบหลังถีบคอกดหัวลงกับหมอนหลับพอดีเนี่ยจิตมันเป็นสมาธินะที่เราฟังเทศฟังธรรมเพราะว่ามันจิตมันทิ้งอารมณ์ทั้งปวงเอาเสียงน่ะเป็นอารมณ์แต่ถ้าเราเข้าใจนะอย่างญาติโยมเวลาเจริญกรรมฐานเนี่ยเจริญกรรมฐานแล้วส่วนมากจะนอนหลับสนิทแต่คนที่นอนหลับไม่สนิท1บุคคลผู้มีจิตฟุ้งซ่าน2ความคิดไม่ลงตัวอันนี้เป็นปัญหาใหม่นะอยากจะฝากท่านทั้งหลายให้มองดูโอ้คนปฏิบัติธรรมทำไมมันหลับไหวก็จิตมันเป็นสมาธิจิตมันเป็นสมาธิหลับไวด้วยไอ้คนที่นอนไม่หลับคือไม่มีอุบายไม่รู้แนวทางคือไม่รู้แนวทางทำยังไงใจของเราจะมีจุดรวมตัวของจิตเมื่อจิตไม่รวมตัวจิตมันมีปัญหาใจมันเลยไม่เกิดความสงบอาตมาอยากอุปมาเปรียบเทียบจิตของคนเราเหมือนกับน้ำที่มันมีตะกอนเนี่ยมันเลยไม่ใสใช่ไหมญาติโยมเหมือนจิตของคนเราที่ฟุ้งซ่านเหมือนน้ำที่มีตะกอนจิตของคนเราที่เกิดความสงบเหมือนน้ำใสตะกอนมันจมลงก้นตุ่มก้นโอ่งแล้วฉันใดใจของคนเราที่ไม่สงบเหมือนกับน้ำขุ่นทำไมจะทำน้ำขุ่นให้กลายเป็นน้ำใสก็เอาสารส้มบ้างเอาอะไรที่มาแกว่งมันจะทำให้ตะกอนนั้นมันหนักตัวจมลงมันต้องมีอุบายหาภาชนะตักน้ำมาสักถังหนึ่งน้ำใหม่ไม่ใส่เข้าน้ำเก่าไม่ตักออกน้ำนั้นเมื่อไม่ได้รับการกระทบกระเทือนนานเข้าน้ำมันก็เริ่มตะกอนเริ่มจมลงเมื่อตะกอนเริ่มจมลงน้ำขุ่นก็กลายเป็นน้ำใสใจของเราก็เหมือนกันนะที่ไปบอกว่านอนไม่หลับแน่โยมมันเกิดจากปัญหาเราคิดมากโอ้ยนี่สินคนนั้นก็มีเท่านั้นนี่คนนี้ที่ไปยืมมาก็มีเท่านี้ปัญหาคนนั้นมายืมเราไปก็มีเท่านั้นแล้วไอ้เราจะสละทิ้งไอ้เราก็เป็นหนี้ไอ้เราจะไม่ทวงมันก็แหมมันก็ปัญหาผูกหน้าพะวงหลังมันเหมือนกับตะกอนที่มันไม่จมไม่ลงตัวนั่นแหละใจของเราตอนนี้เมื่อจิตมันไม่สงบเลยนอนไม่หลับบางคนแม้กินยาระงับประสาทระงับกดความดันของสภาพจิตใจแล้วยังนอนไม่หลับอีกเครียดนี่สภาพจิตของเราก็เหมือนกันเราต้องหาวิธีการหาอุบายอุบายทำให้ใจสงบนี่ภาษาพระท่านเรียกว่าสมถกรรมฐานเอาละอาตมาอยากจะให้คาถานอนหลับ นะคาถานอนหลับท่านสาธุชนลองเอาไปทำดูนะถ้าต้องมาทำไมนอนมันหลับไปโยมนะเอาละถ้าคนนอนไม่หลับมาเอาเทปธรรมะไปเปิดฟังแต่เทปธรรมะไม่ใช่ไปพูดสัพเพเหระพูดเรื่องโน้นเรื่องนี้เอาเรื่องที่อบรมเรื่องสมาธิเรื่องปัญญานะพูดแล้วฟังแล้วมันน้อมใจทำให้ใจเกิดความสงบอันนี้อาตมาคิดว่าได้ผลดีแต่ถ้าไม่ใช้เทปธรรมะก็เอาอุปกรณ์ที่อยู่ในร่างกายของเรานี่แหละมันเป็นอารมณ์ทำให้ใจของเราเกิดการคลายเครียดได้เช่นว่าเรากำหนดลมหายใจเนี่ยโยมหายเวลาโยมจะพักผ่อนนอนหลับเนี่ยเวลามันเครียดโยมนอนไม่หลับโยมพยายามนึกว่าในโลกนี้มีเราคนเดียวอย่าไปคิดถึงหนี้ถึงสินวิธีการที่จะไม่ให้คิดถึงเรื่องอื่นเราต้องมีเครื่องผูกใจเราจะดึงใจออกจากสิ่งวุ่นวายเรื่องราวต่างๆนั้นเราจะเอาใจออกจากสิ่งนั้นเราต้องหาสิ่งที่ดีมารองรับจิตใจของเราอย่างเรานอนเราจะพักผ่อนนอนหลับเราก็จะนอนหงายนอนคว่ำได้ทั้งนั้นแหละโยมมันไม่ใช่อะไรทั้งสิ้นหรอกอุปกรณ์การนอนการพักผ่อนนอนหลับนอนเหยียดกายให้ตรงวางมือให้สบายหลับตาให้สบายมองตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้ามองตั้งแต่ปลายเท้ามาถึงศีรษะหลับตานะหลับเบาๆเอาสติมาจับไว้ที่ปลายโพรงจมูกหายใจเข้ายาวๆลึกๆในเวลาที่หายใจเข้าต้องเอาจิตไว้ที่ปลายโพรงจมูกด้วยแล้วดูลมเข้ารู้นะก่อนที่จะผ่อนลมหายใจออกตั้งสติก่อนแล้วก็ผ่อนลมหายใจออกยาวรู้นะพยายามผูกจิตให้อยู่กับลมหายใจถ้าเราเอาจิตอยู่กับลมหายใจใจมันจะวางเรื่องราวทั้งปวงที่เราเครียดกับเรื่องการเรื่องงานที่เรานอนไม่หลับละได้ทันทีโยมถามว่าเราจะกำหนดนานไหมอย่าไปกำหนดกฎเกณฑ์เลยตั้งใจว่าตอนนี้อย่าเอางานมาไว้ในบ้านอย่าเอางานไว้ในที่นอนตอนนี้เวลานอนเป็นเวลาของการพักผ่อนนี่โยมต้องพักกายด้วยพักใจด้วยโยมพักงานในออฟฟิศแล้วพักร่างกายแล้วแต่ใจของโยมมันไม่ได้พักด้วยโยมเอางานมาไว้ในที่นอนด้วยโยมเลยเครียดมีปัญหาฉะนั้นคาถานอนหลับเนี่ยเราต้องเอาอานาปานสติอันเป็นกรรมฐานข้อหนึ่งที่พระอริยเจ้าทั้งหลายท่านดำเนินเดินตามทางเส้นนี้มาเราก็ต้องเพียรพยายามทำดูนะเราจะไม่เครียดและเราจะได้นอนหลับไอ้ตัวปัญหาต่างๆที่มันเกิดนั่นพระพุทธเจ้าตรัสว่าคือตัวสมุทัยล่ะมันเป็นเหตุกังวลมันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ไอ้ตัวปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นวุ่นวายอยู่ปัจจุบันทุกวันนี้เกี่ยวกับเรื่องการเรื่องงานเรื่องการคบค้าสมาคมเพื่อนฝูงเรื่องแฟนเรื่องลูกเรื่องหลานอุ้ยมันทุกข์ทั้งนั้นน่ะญาติโยมเอ้ยมันไม่มีปัญหาที่สิ้นสุดนั่นคือตัวสมุทรไทยถ้าจะเปรียบเทียบแล้วเหมือนกับตะกอนที่ผสมอยู่ในน้ำเนี่ยมันทำให้เหนอะหนะนะคนที่มีจิตใจวุ่นวายอย่างนี้มันเป็นเหตุนำทุกข์ไอ้ตัวทุกข์ตัวนี้มันเป็นเหตุให้เกิดความเบื่อหน่ายนะตัวสมุทรไทยนะมันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เนี่ยทุกข์ของปัญหาต่างๆที่เราไม่แก้ถึงจะมีความสุขกับการงานมันเป็นความสุขที่ประกอบด้วยความไม่สะอาดความสุขที่เกิดขึ้นจากสิ่งต่างๆเหล่านี้มีการงานมีอามิตรเป็นเครื่องล่ออย่างเนี้ยมีเงินมีทองมีข้าวมีของมีบริวารมันมีความสุขก็จริงแต่มันเป็นทุกข์เหมือนกับน้ำใสแต่ว่ามันมีตัวปิงลอยกระดึบกระดึบอยู่ในน้ำแม้จะกินมันก็กินไม่สนิทใจใช่ไหมญาติโยมแหมพูดถึงเรื่องปิงนะญาติโยมนะอาตมาเคยทำไร่ไถนาในสมัยที่ยังไม่บวชนึกเห็นปิงแล้วมันน่าเกลียดโยมมันมาลอยมาจับที่แข้งที่ขาจับเอาปิงออกขาแล้วมันก็ติดมือ ตัดออกเป็นสองท่อนสะบัดไปมันยังติดมือนึกถึงสภาพการนะญาติโยมผู้เฒ่าผู้แก่ที่เคยทำไร่ไถนาถ้าเป็นรุ่นลูกรุ่นหลานรุ่นสมัยใหม่ไม่เคยทำไร่ทำนาก็จะไม่รู้จักเนี่ยเรื่องของความทุกข์ไอ้ความทุกข์ตัวนี้บางทีถึงกับฆ่าตัวตายนะฆ่าตัวตายเพราะเรามีทุกข์หนี้สินเราก็มีเป็นล้านล้านเอาเถอะญาติโยมการที่มีอัตภาพมาเกิดเป็นมนุษย์พระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นของยากกิจโฉกิจโฉมนุสสปฏิลาโภการได้อัตภาพมาเกิดเป็นมนุษย์มันเป็นของประเสริฐการที่จะไปเกิดเป็นสัตว์ต่างๆนะไปเกิดเป็นสัตว์นรกบ้างเปรตบ้างอสุรกายบ้างสัตว์ติรฉานบ้างนะถ้าบอกว่าจิตใจมันไปง่ายเหมือนกับขนโคนะแต่คนที่จะมาเกิดเป็นมนุษย์นั้นเล่าถ้าบอกว่าเหมือนกับเขาโคต้องนึกสภาพเขาโคกับขนโคอันไหนมันมากน้อยกว่ากันโอ้เขาโคที่มันน้อยนะขนโคนที่มันมากนั่นจิตใจของคนเราที่จะไหลไปสู่อำนาจของความโลภความโกรธความหลงเนี่ยมันมากเหมือนกับขนโคแต่ว่าคนที่จะได้อัตภาพมากลับมาเกิดเป็นมนุษย์โลกเนี่ยมันเหมือนกับเขาโคเพราะฉะนั้นเกิดมาแล้วอย่าไปทำลายอัตตวินิบาตฆ่าตัวเองเลยไม่ฆ่ามันก็ตายอย่าไปฆ่ามันนะอย่าไปทำลายมันคนมีปัญญาท่านจึงบอกว่าปัญหามันมีเพื่อแก้ตัวปัญหาเนี่ยคือตัวสมุทัยมันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์อ้าวไม่ทุกข์กายก็ต้องทุกข์ใจโยมว่าจริงไหมปัญหาบางอย่างเนี่ยมันทุกข์กายเช่นปัญหาอย่างญาติโยมไปทำงานจะเป็นงานในบริษัทหรืองานในสำนักงานเมื่องานมันมากขึ้นปัญหามันก็ต้องเกิดละเพราะว่ามันเคลียร์ไม่ลงตัวแต่ว่าปัญหามันมีเพื่อแก้ไม่ใช่ว่าไปตัดปัญหาทิ้งปัญหามันเกิดก็เพราะว่ามันไม่ลงตัวแต่เราก็พยายามปรับมันให้ลงตัวมันก็เสร็จบางทีปัญหาเกิดที่งานและยังไม่พบปัญหาเกิดที่ใจอีกคนไม่เข้าใจธรรมะเมื่อกายเป็นทุกข์ใจทุกข์ด้วยนะปัญหาทำไมต้องมาทำที่เราทำไมต้องมามอบให้เราทำคนเดียวอ้าวก็เราอยากใหญ่อยากทำงานอย่างนั้นใช่ไหมก็บอกว่าใช่เมื่อปัญหามันเกิดขึ้นแล้วจะไปบ่นทำไมอ่ะนะปัญหามันเกิดขึ้นที่ใจพระพุทธเจ้าสอนให้เอาสติมารู้ที่ใจโอ้ใจเรามีปัญหาไม่ใช่ปัญหามันอยู่ที่ใจของเราใจเราไปยึดปัญหามันเลยมีปัญหาใช่ไหมญาติโยมปัญหามันก็เป็นเรื่องปัญหาของมันอยู่แล้วถ้าเราไม่ไปยึดไม่ไปเกาะมันก็เป็นเรื่องของมันแต่ทำไมต้องเอาปัญหามาไว้ในใจของเรามันคนละเรื่องแต่เราต้องทำให้เป็นเรื่องเดียวกันสินะปัญหาก็คือมันเป็นเรื่องของมันแต่ตัวใจก็ให้ไประลึกรู้ทันเท่านั้นแหละมันจะไม่มีปัญหาตัวนี้จะทำให้เราเครียดนอนไม่หลับใจมีปัญหาไม่ใช่ใจมีปัญหาใจเรามีปัญหามันไม่ใช่ปัญหาแค่ตัวเรามันก็ลุกลามไปถึงสำนักงานไปทะเลาะกับคนนั้นไปมีปัญหากับคนนี้ตอนนี้ใจมีปัญหาแล้วนี่ตัวสมุทัยอะไรอยู่เพราะเราวางใจไม่ถูกใจมีปัญหาปัญหามีเพื่อแก้ไม่ใช่ไปจะไปตัดปัญหากระโดดตึกตายอย่างที่เขาทำกันฆ่าตัวตายอันนั้นไม่ใช่ทางออกนะอย่างนี้สร้างปัญหาเพิ่มเติมถ้าไม่มีธรรมะแล้วก็ไปสร้างปัญหาแก่สำนักงานไปสร้างปัญหาแก่สังคมเข้าไปในบ้านยังมีปัญหากับลูกกับแฟนอีกโอ้ยไปทะเลาะเบาแหวงกันนี่ยิงกันตายฆ่ากันตายเนี่ยเพราะใจทั้งนั้นนี่ตัวสมุทัยเนี่ยมันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ไอ้ตัวสมุทัยคือตัวปัญหาเนี่ยมันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ ฉะนั้นไอ้ตัวทุกข์ตัวนี้พระพุทธเจ้าหาวิธีหาทางออกหาทางออกคือวิธีหาก็ไม่ใช่ว่าไปหาในวัดในบ้านในป่าที่ไหนหรอกหาที่ใจของเราเพราะปัญหามันไม่ได้อยู่ที่บ้านปัญหามันไม่ได้อยู่ที่วัดปัญหามันอยู่ไม่อยู่ที่ป่าแต่ปัญหาคือความทุกข์มันอยู่ที่ใจของเราใช่ไหมถามว่าใจใครทุกข์ญาติโยมใจของเราใช่ไหมต้องแก้ที่เราเนี่ยโยมอย่าไปดูหน้าคนอื่นเออมหาบุญช่วยพูดได้เลยที่ท่านไม่มีปัญหาก็อันนี้พูดให้ฟังโยมธรรมดาคนเราเนี่ยถ้าไม่มีกระจกเงามันจะรู้หน้าตัวเองไหมถามหน่อยเถอะกระจกเงาเขามีไว้ทำไมเขามีไว้เอาไว้ดูหน้าตัวเองฉันใดธรรมะก็เหมือนกันธรรมะที่เราสดับตรับฟังที่พระเจ้าพระสงฆ์ที่ท่านนำมาเผยแผ่ประกาศชี้แจงเหมือนกับยกกระจกเงามองดูตัวเราเอ๊ะมันมีปัญหาอย่างนั้นหรือเปล่าถ้ามีปัญหาเราก็แก้ปัญหาไม่ใช่ว่าจะมาสร้างปัญหาปัญหาบอกแล้วว่ามีเพื่อแก้หลักของพระอริยเจ้าท่านพูดไว้ไงคาถากันความทุกข์เมื่อความทุกข์มันเกิดขึ้นให้เสกคาถาว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเมื่อเราเห็นปัญหามันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแล้วใจของเราจะไม่มีปัญหาใจของเราก็จะไม่มีปัญหาปัญหาต่างๆมันจะลดปัญหามันจะหมดเพราะเราทำใจไม่มีปัญหาฉะนั้นต้องเจริญองค์มรรคคือสัมมาสติการระลึกถูกว่าปัญหาต่างๆมันเกิดขึ้นเพราะเราไม่มีเครื่องยึดเหนี่ยวทางด้านจิตใจนี่สรุปแล้วนะปัญหาต่างๆที่นอนไม่หลับบ้างเครียดบ้างสุขภาพไม่ดีใจเป็นทุกข์เนี่ยปัญหามันเกิดขึ้นที่ใจนะญาติโยมนะให้มองดูตัวเองให้มากโยมโทษนะพยายามโยมลองชี้ไปที่กระดานที่โยมถามว่าตอนที่โยมชี้ไปที่กระดานหรือข้างฝาหรือที่ออฟฟิศที่โยมนั่งอยู่เนี่ยถามว่ามือมันชี้ไปกี่นิ้วโยมถามมันชี้ไปนิ้วเดียวใช่มั้ยที่เหลือมันชี้ไปไหนโยมมันชี้เข้าหาตัวเองนะต้องมองให้ออกฉะนั้นปัญหามันเกิดขึ้นที่ใจเราก็ต้องแก้ที่ใจเราจะแก้โดยวิธีไหนต้องแก้แบบผู้มีสติมีสติรู้ทันนะโอ้ใจเนี่ยมันนึกใจรู้ทันไว้ว่าอย่างไรที่มีปัญหามันอยู่ที่งานถ้าเราเอาใจไปผูกไว้กับงานเนี่ยใจเรามีปัญหาแล้วโยมอุบายที่จะไม่ให้ใจมีปัญหาก็วางงานเสียเราจะเอาจิตออกจากงานต้องหาสิ่งที่ดีจะเอาจิตออกจากสิ่งนั้นต้องหาสิ่งที่ดีมารองรับจิตก็เอาสติมาดูจิตนี้มาดูจิตของเราจิตอาศัยหัวใจเกิดโอ้มานึกดูโอ้ความคิดนี่นะคิดสมมติว่าเรามีแฟนเราตีจากนะถ้าเรานึกถึงแฟนยิ่งยั่วยิ่งโกรธยิ่งโมโหอยากจะฆ่าตัดตอนซะเลยให้หมดเรื่องหมดราวนะหมดเรื่องไม่เป็นไรแต่หมดราวไม่ได้นะโยมนะต้องให้มันหมดปัญหาจริงๆแล้วถ้ายิ่งคิดถึงแฟนคู่รักกำลังจะตีจากเราก็หมดเนื้อหมดตัวเราจะเป็นทุกข์นะเนี่ยเราจะเป็นทุกข์พยายามวางจิตของเราให้ถูกวางจิตของเราให้ถูกว่าความทุกข์มันเกิดจากอะไรความทุกข์มันเกิดที่จิตของเราวางใจไม่ถูกโอ้พระพุทธเจ้าสอนให้เราดูจิตตัวเองจิตนี้เป็นธรรมชาติที่นึกที่คิดให้เอาสติมาดูจิตซะอย่างเดียวถ้าเอาจิตไว้กับตัวเองแล้วมันก็จะไม่ต้องไปนึกคิดถึงคนอื่นความทุกข์นะมันเกิดจากความดำริถ้าดำริถึงคนอื่นอยู่เนืองๆและใจของเราจะเป็นทุกข์ถ้าดำริถึงเรื่องที่ถูกใจเราก็ผูกใช่ไหมผูกความยินดีพอใจแต่ถ้าเกิดว่าเรื่องที่ไม่น่ายินดีไม่ถูกใจกับเราใจของเราก็ผลักซะแล้วตอนนี้ผลักออกคือโทมนัสไม่ชอบแต่ถ้าเรื่องถูกใจชอบใจแล้วก็ผูกไว้นี่โอ้ยแฟนเราลูกเรานะเป็นอย่างนั้น ในโครงโลกกนิษฐ์ท่านก็พูดเป็นคติธรรมไว้อย่างหนึ่งว่าอย่าโทษถวยเทพไทยเทวาอย่าโทษสถานภูผาย่านกว้างอย่าโทษหมู่วงสามิตรญาติโทษตกรรมที่สร้างก่อให้เป็นเองนะกรรมที่เราสร้างไว้นะมันก่อให้เราเองไม่ใช่มาใครมาสร้างให้เราหรอกไม่มีใครทำให้เราทุกข์ใจได้นอกจากตัวเราเองเราไม่เข้าใจปัญหาว่าทำไมเขาจึงว่าเราทำไมเขาจึงนินทาเราทำไมเขาไม่ถูกกับเราเอาแล้วมันเกี่ยวอะไรจริงๆแล้วคนที่มีปัญหาคือตัวเรานี่เราต้องรู้ตัวสมุทัยตัวนี้เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ตัวสติมาตัวปัญญาเกิดสติคือดวงตาปัญญาคือแสงสว่างนะถ้ามาพร้อมกันทั้งสองอย่างมันจะเว้นว่างจากทุกข์ภัยความโศกความทุกข์ต่างๆมันเกิดจากปัญหาปัญหาเนี่ยมันมีเพื่อแก้นะเราต้องแก้ปัญหาให้ถูกอุบายทำให้คลายทุกข์ความเครียดปัญหาต่างๆนี่อย่าทิ้งตัวเองนะมองดูจิตใจของเราโอ้ปัญหาต่างๆเนี่ยเราไม่เคยฝึกจิตฝึกใจอ้าวหนึ่งเอาลมหายใจนะหายใจเข้ายาวๆเอาจิตไว้กับลมหายใจขณะหนึ่งขณะนั้นชื่อว่าทิ้งเรื่องราวทั้งปวงแล้วหายใจออกครั้งหนึ่งเอาจิตไว้กับลมหายใจออกใจก็จะทิ้งเรื่องราวทั้งปวงในขณะนั้นแล้วใจของเราก็จะไม่มีปัญหาใจของเราก็จะไม่เกิดความทุกข์ความทุกข์อันนี้คือตัวอุปาทานนะที่เข้าไปยึดอุปาทานสำคัญผิดคิดว่าเราเป็นของเราบ้างเขาทำไม่ถูกใจเราเนี่ยมันมีเราท่านจึงสอนให้วิธีแก้ปัญหาว่าทำอย่างไงจึงจะถอนคำว่าตัวเราออกก็พยายามเจริญสติอบรมปัญญาเอาจิตไว้กับกายเอาจิตไว้กับจิตเอาสติไว้กับกายเอาสติไว้กับจิตถ้าเอาสติไว้กับกายเมื่อกายเป็นทุกข์ปัญญารู้ทันโอ้นี่มันรูปเป็นทุกข์กายเป็นทุกข์เลยไม่ถูกเราเวลาจิตใจไม่สบายเพราะปัญหาต่างๆปัญหาเครียดปัญหานอนไม่หลับให้เราเอาสติมาดูจิตอย่าเอาจิตไปตามดูปัญหาถ้าเอาจิตไปตามดูปัญหาใจมันจะมีปัญหาใจจะเกิดความทุกข์แต่ถ้าเอาสติมาดูจิตแล้วจิตมันจะทิ้งปัญหาปัญหาต่างๆมันก็จะสงบไปเนี่ยตัวสติท่านว่าเป็นแนวทางที่จะทำให้เข้าถึงความดับทุกข์แต่ดูตัวดับนั่นคือตัวปัญญาเกิดขึ้นมามันไปแยกทางอันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์คนมีสติอยู่กับรูปมีสติอยู่กับนามเนี่ยไม่หลงตายสติไม่ฟั่นเฟือนคนที่เป็นทุกข์คือคนไม่เอาใจไว้กับตัวเองเอาใจไปผูกไว้กับคนอื่นใช่ไหมเนี่ยเอาใจไปผูกไว้กับงานเราก็เป็นทุกข์เพราะงานแต่ถ้าเอาใจไว้กับตัวเองมันจะคิดถึงงานไหมไม่คิดเห็นไหมใจไม่ทุกข์แล้วแต่ถ้าเอาจิตไว้กับตัวเองอย่างผู้ปฏิบัติธรรมพระอริยเจ้านั้นท่านเอาสติไว้กับกายเอาสติไว้กับจิตสติระลึกถึงรูปสติระลึกถึงนามคำว่ารูปก็คือรูปอารมณ์หกคือตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นลิ้มรสกายสัมผัสถูกต้องยืนเดินนั่งนอนอันเป็นส่วนธรรมารมณ์เนี่ยตัวรูปตัวนามก็คือตัวสภาพที่น้อมไปรู้รูปทางตาคือนามที่น้อมไปรู้เสียงทางหูนามคือสภาพจิตที่น้อมไปนึกถึงกลิ่นที่มากระทบกับจมูกนามคือสภาพจิตที่น้อมไปรู้รสทางลิ้นนามคือสภาพจิตใจที่น้อมไประลึกถึงเย็นร้อนอ่อนแข็งหย่อนตึงที่มากระทบผิวกายนามคือสภาวะจิตใจที่น้อมไประลึกถึงอาการยืนเดินนั่งนอนเหลียวซ้ายเหลียวขวากับพริบตาอ้าปากนี้เป็นสภาพนามธรรมมีสติอยู่กับรูปมีสติอยู่กับนามใจเลยทิ้งคนอื่นเลยไม่เป็นทุกข์ถามว่ากายเป็นทุกข์ไหมคนปฏิบัติธรรม เมื่อมีรูปมีนามอยู่ตราบใดกายมันก็เป็นทุกข์เจ็บหัวปวดท้องเป็นหวัดเกี่ยวกับเรื่องอากาศเกี่ยวกับฤดูกาลเป็นอย่างนี้จะเป็นพระพุทธเจ้าเหล่าพระอรหันต์สาวกทั้งหลายเมื่อมีรูปมีนามอยู่ตราบใดมันก็เป็นทุกข์อยู่อย่างนั้นนะแต่พระอริยเจ้าทั้งหลายท่านวางใจได้เหตุที่วางใจได้เพราะท่านรู้ว่ามันเป็นอย่างนี้รู้รูปว่ามันเป็นอย่างนี้รู้นามว่ามันเป็นอย่างนี้ท่านเลยวางใจได้ไม่ใช่ไปบังคับบัญชาท่านรู้ว่ามันเป็นอย่างนั้นท่านเลยวางใจได้เมื่อวางใจได้ท่านรู้ว่ามันเป็นอย่างนั้นใจเลยไม่เป็นทุกข์นี่ที่เป็นทุกข์มันเป็นเรื่องของรูปที่เป็นทุกข์มันเป็นเรื่องของนามมันไม่ใช่เราเนี่ยท่านแยกรูปแยกนามตัวปัญญาเนี่ยมันแยกเองเราไม่ต้องไปแยกมันหรอกเมื่อเห็นโทษรูปนามเนี่ยมันเป็นทุกข์มันทนอยู่ในสภาวะเดิมนั้นไม่ได้เมื่อเรามีปัญญาไปเห็นสภาพความจริงแล้วมันจึงเกิดความเบื่อหน่ายเวลาเบื่อหน่ายไม่ใช่ไปเบื่อหน่ายหน้าคนนั้นไม่ได้เบื่อหน่ายมหาบุญช่วยไม่ใช่เบื่อหน่ายหน้าคนนั้นคนนี้ไม่ใช่คำว่าเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายในรูปในนามคือกายและใจนี้เมื่อเบื่อหน่ายใจมันจึงคลายความกำหนัดเมื่อใจคลายกำหนัดวิมุตติใจจึงวางใจจึงหลุดพ้นอันนี้เป็นแนวทางที่จะดับทุกข์แต่คนที่ไม่มีธรรมะมันก็ไปมองแต่คนอื่นมันก็เป็นการผูกอาฆาตมาตร้ายปัญหาต่างๆความทุกข์มันจึงเข้าครอบงำจิตใจของบุคคลผู้มีปัญหาเราจะดับปัญหามันต้องดับที่ใจของเรานะท่านสาธุชนทั้งหลายเราอยู่ในโลกนี้ไม่มีใครหรอกที่จะไม่เป็นทุกข์ตราบใดถ้าเรามีรูปมีนามอยู่ตราบใดมันก็เป็นอย่างเนี้ยเป็นทุกข์นะเกิดขึ้นไปเดี๋ยวมันก็ดับไปวันนี้สุขพรุ่งนี้ทุกข์มันไม่แน่เพราะหลักอนิจจังใช่ไหมวันนี้รุ่งพรุ่งนี้ร่วงดวงไม่แน่นะวันนี้แย่พรุ่งนี้ยังกลับดังได้วันนี้ดังพรุ่งนี้ดับกลับเปลี่ยนไปโปรดจำไว้ทุกชีวิตอนิจจังนะมันไม่เที่ยงมันไม่เที่ยงบางทีเราก็สุขบางทีเราก็ทุกข์มันเอาแน่นอนไม่ได้เราต้องรู้จักวิธีพักใจวางใจหาพระธรรมคำสอนมาเป็นเครื่องสวดสงทางด้านจิตใจทำให้ใจของเราไม่มีปัญหานี่แหละปัญญาพระมหากรุณาธิคุณพระพุทธเจ้าตรัสสอนที่เรียกว่านิยานิกธรรมแปลว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นธรรมะที่จะนำผู้ปฏิบัติให้ออกจากกองทุกข์เนี้ยหรือเป็นสวากขาตธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วเนี่ยผู้ใดปฏิบัติตามและจะเห็นอย่างนี้เมื่อเห็นโทษในรูปในนามเราก็เกิดความเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายในรูปในนามนี้เมื่อเบื่อหน่ายใจของเราก็คลายความกำหนัดที่เรียกว่านิพพิทาเบื่อหน่ายแล้วก็วิราคะใจเราจึงถอนวิมุตติใจเลยจึงวางใจจึงหลุดพ้นเป็นแนวทางที่จะนำตนพ้นออกจากกองทุกข์ได้อันนี้เป็นหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาฉะนั้นหลักธรรมะเนี่ยมีไว้เพื่อแก้ปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นอย่าไปพะวงอะไรกันมากนะญาติโยมนะใหม่ๆเนี่ยญาติโยมคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการทะเลาะเบาะแว้งปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพร่างกายมันเป็นทุกข์เนี่ยมันมีปัญหาใหม่ๆนี่เราจะวางใจลำบากเพราะเรายังไม่เคยฝึกใช่ไหมญาติโยมจะไปบอกว่าเอ๊ะอาจารย์พูดว่ามันเป็นอุบายคลายทุกข์ไปบอกว่าคาถาแก้ความทุกข์ปฏิบัติแล้วจะไม่ทุกข์จริงๆแล้วการปฏิบัติเนี่ยค่อยเป็นค่อยไปถามว่าสมมติว่าน้ำหมึกเนี่ยมันเปื้อนที่เสื้อผ้าของเราซักน้ำครั้งเดียวออกไหมมันไม่ออกเมื่อมันไม่ออกจะไปบอกว่าทำไมมันซักไม่ออกก็ซักบ่อยๆสิถูบ่อยๆอะไรก็ตามถ้าเราไม่มีความเพียรมันละไม่ได้นะในที่สุดอาการซักแต่ละครั้งไม่ใช่ว่าสีหมึกมันไม่ออกป ริมาตรความเข้มข้นมันค่อยจางลงจางลงจางลงในที่สุดก็ออกไปในที่สุดถ้าเราไม่ละความเพียรใจของเราที่เป็นทุกข์มีปัญหาต่างๆเนี่ยเราต้องเจริญสติเจริญสติตามคำพระสอนนะตามคำพระสอนแต่ถ้าพระสอนแล้วเราไม่ไปประพฤติปฏิบัติตามมันก็ไม่คลายทุกข์เหมือนกับว่าญาติโยมเป็นโรคชนิดนั้นพระก็บอกอุบายหม้อยาหม้อนั้นถ้าโยมเอาไปต้มไปทานดื่มกินตามคำหมอบอกแล้วมันจะหายแต่โยมก็เอายาไปตั้งไว้ที่บ้านเอ๊ะทำไมโรคไม่หายก็เราไม่กินเราไม่ปฏิบัติมันก็ไม่หายจะไปบอกว่าหม้อยานั้นไม่ดีไม่ได้ธรรมะคือคำสั่งสอนของพระพุทธองค์เป็นแนวทางที่จะนำตนออกจากกองทุกข์เราต้องนำมาปฏิบัตินะญาติโยมสาธุชนทั้งหลายวันนี้รายการธรรมะคลายทุกข์หมดเวลาแล้วญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมาภาพผู้บรรยายก็ต้องจากลาท่านผู้ฟังไปเพียงแค่นี้ขอความผาสุกความสวัสดีความเจริญในธรรมจงมีแก่ท่านสาธุชนผู้สดับรับฟังโดยทั่วถึงกันจงทุกท่านขอเจริญพร